Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Bange for mikrofonen, Jørgen. Nå, jeg har lige talt med Jørgen. Han er ikke bange for den. Nå, okay. Det er fordi, den er også kæmpestor. Er det for stor, Jørgen? Jeg sidder og griner, så nu, det er også det samvær, vi har herude. Man kommer jo til at snakke med nogen herude. Ja. Jeg har også fået at vide, at grønlænderne er sådan grinebider. Jo, det er det også. Vi griner meget. Ellers så lyder jeg så kild, hvis vi ikke ser grine hele tiden. Jeg vil gerne have, at de spiller om kød. Det vil jeg gerne, men vi har kun én klub her i Jørgen, der spiller om kød normalt, så... 34, 24... Det er nok samme vejr. Og så, som jeg siger det, jeg har noget at se hen til, når jeg er alene. 52, 25... Det er jo socialt arbejde at være her i bingohallen, fordi der er masser af ældre mennesker, der sidder hjemme alene hele dagen. Vi har været så langt ude, at jeg bare tænkte på at tage lidt let herfra. Vi sender nu Radio 24/7 dokumentar. Bit af bingo. Ja, lige nå en smøgpause, så begynder det igen. Jeg står i Hjørring en hverdagsaften, og jeg står ude foran en hal, en gul hal, uden vinduer i. Den er måske 20 gange 10 meter. Så er der et stort skilt ude foran, hvor der står bingohallen. Spil hver aften, undtagen lørdag kl. 19:00. Og så står der nogle mennesker ude foran og ryger. Og så er der ligesom noget perlegrus ude foran, hvor jeg kommer gående nu, ind mod bingohallen. Nå, men hernede for enden af hallen, nede i den ene ende, der er der sådan et stort bord op på sådan en podie. Ja, og der sidder en person her, og det er så dig. Jeg er Per Skovbo, og jeg er opråber her i hallen og formand for Jørgen Idrætsforeningens bingoudvalg. Og det har været i 37 år, så jeg har været med i mange år. Vi er jo i dag er vi jo 6 klubber, der har bingohallen. Og der er spillet 6 spil om ugen, hvor om lørdagen der er så lukket. Og det har vi købt hallen her for lidt over 30 år siden. Før der lejede vi os ind ved HB-hus ude i Hagen. Det var ham, der havde bygget den her hal. Men vi kunne godt se, at det gik godt herude, så vi blev enige om, i stedet for, at vi skulle give ham husleje, og det steg hver år, så købte vi hallen for lidt over 2 millioner. Så det går godt. Folk, de kommer jo, nogen, de kommer jo allerede 3:30 for at spille kort og hygge sig og sådan noget, så selve spillet, det går i gang kl. 19, og kl. Cirka 20, der har vi lige en bitte pause på 10 minutter, og så går vi i gang igen, og så er vi færdige cirka kl. 10 over 9 om aftenen. Så det er sådan, det kører. Når I sådan en flok kvinder, der lige står foran mig, skal I ind og spille bingo? Jeg er ude med en mikrofon og en optager til at lave noget radio til 24/7 om bingohallen. Ja? Har I noget mod det? Nej. Det er fint nok. Men det kan vi jo ikke selv være herovre, vel? Men det er også meget samvært mellem mig med andre mennesker, ikke? Jo, altså, det ser da ud, som om I hygger jer her med at stå for en smøg herude, og der er jo ikke noget, man kan vinde herude. Fra Sæby og Frederikshavn af, så vi trænger lige til en smøg og kvik vores op med. Når I kommer helt fra Sæby og Frederikshavn, er I sådan nogle kvinder, der kører sammen, så? Nå, okay, det er sådan en bus med en chauffør, ikke? Privat, okay. Er det dig, der... Du løber din vej. Det er ikke et kamera, det er bare en optager. Du synes, det er frygtelig radio. Ja, når har du hørt det, så... Hvad har du hørt på 24/7? Ja, det er samtidig, jeg har hørt det, men så er jeg godt nok slukket igen, for det er endelig min smag. Okay, men... Så I ejer den her hal. Vil du beskrive, hvordan den ser ud, og hvordan I har indrettet hallen her, som I købte for 30 år siden? Ja, det er nemt at sige. Den består af en hal, hvor der er et kafeteri i, og hvor der er et dametoilet, eller et toilet med flere rum til damer, og der er et toilet med flere rum til herrer. Og så er der et kæmpe rum, hvor der er bord og stol til cirka 450 mennesker, kan det være herinde, hvis der var helt fyldt. Så for cirka 20 år siden, der valgte vi at investere cirka 700.000 i det her udsugningsanlæg, som vi har inde i dag. Før ind i tiden, hvis ikke vi havde det, så var der meget tog herinde, fordi folk røg jo. Så nu er det så sket det, at for cirka, jeg tror det er 5 år siden, der blev det jo så forbudt at ryge herinde. Og det gjorde så også, at der var mange der lige i starten, der ikke kom her. Tallet er gået meget langt ned. I dag, når vi kører spil i dag, så ligger vi i gennemsnit på mellem 130 og 160-70 stykker. Men før ind i tiden, der lå vi jo gennemsnitligt på 300, for 10 år siden, der var mindst 350 og ude hver eneste dag, når vi har spillet. Så det er gået voldsomt ned. Og noget af det, der måske også er med til, at vi ikke har de der antal folk i hallen mere, det skyldes jo måske også mange gange tv-bingo og alt muligt andet, der er på markedet. Lige øjeblik. Hvad sagde du, Ole? Ja. Ja, du har snakket med bussemanden der. Han har vel fortalt, at han kører fra Sæby og fra Savn. Nå, altså bussemanden, du mener Ole? Ja. Bliver han kaldt bussemanden? Nej, de kalder vi ham bare, altså. Han hedder Ole godt nok, så... Du er chaufføren, men kan du også godt lide at spille bingo så? Ja, det er derfor, jeg er chauffør. Det er bare privat, du ved, så det kan jeg køre herop. Så kan jeg med dig. Vil med. Hvor mange har du haft med i dag så? Jeg har haft 8 med. Var det kun kvinder, du havde med? Ja. Så det er farligt. Nå, men det er da en meget god chance, du har fået der, så. Ja. Men hvor tit spiller du bingo, så? Må jeg høre dig om det? Hvor tit spiller du bingo? Ikke hver dag, men næsten. Nå, men har jo også lukket om lørdagen, ikke? Jo. Og så er I her sådan, hvor lang tid i forvejen? Vi starter 5:30 i Frederikshavn. Nu er vi hjem kl. 10. Hvad er det, du godt kan lide ved at komme her i bingohallen i Hjørring? Det er for at få en snak og spille kort. Altså, jo. Hvor tit vinder du noget i bingo så? Det er nok for sjældent, men det hænder. Hvor tit, det ved jeg ikke. Gør nok. Du skal ind og gøre bingo-pladerne klar. Vi er den eneste klub, Jørgen Jensfind er den eneste klub, der har sagt, at var på repertoire, mens alle de andre klubber, de kører kun med pengespil. Og vi kører så med, at vi har gevinster for cirka 16.000 hver gang, vi har spillet, så... Der skal jo mange ind for, at det kan give overskud, men heldigvis så har vi en masse spil. Ja, det kan være, at jeg lige skal lige annoncere om det, fordi jeg har lige noget. Vi har i aften 2 serier bingo-lotteri. Vi har den blå serie og den rosa serie med 6x100 kr. Vi har vores ballonskipper. Vi har vores nier. Vi har vores souvenirer. Vi har vores jackpots, vi har vores københavner, vi har vores pausespil, og det hele kan købes ned af ved indgangen. Hvad skal du have i dag? Hvad jeg skal have? Jamen, du står her og skal til at betale for nogle bingoplader, gør du? Jeg skal have noget bonger. Det er konen og mig. Jamen, hvad betyder det med sådan en bong? Det er sådan en gul bong, og så lægger du 500. Det er for, hvor mange plader man har spillet på. Har du dine egne plader med sig? Ja, de er her. Jeg har 6 plader. Det er dem, jeg bruger altid. Dem har jeg haft i 5 år, tror jeg. Og hvor meget har du vundet på dem? Altså? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men det er ikke så meget, som jeg bruger. Hvad er det bedste, du har vundet? Jeg tror, det er noget med 3200, tror jeg. Altså på én gang? Det var da også en ret høj gevinst. Ja, men det sker fandme også sjældent. Men altså, er det kun penge, man kan vinde, eller? Nej, dem her der, de har også lidt rullepølser og noget steg og noget. Ja. Har du en fast plads? Ja, det har jeg da. Ja, ja. Hvor, må jeg se, hvor du sidder henne så? Ja, det må du da. Vi har hele rullepølser. Vi har som de tre mørbar. 5 gange 3 mørbar. Vi har 4 gange hele svinekam. Og så har vi også som de en bakke koteletter. Vi har også som de eller ikke en bakke. Vi har altid 5 gevinster af hver slags. Og så har vi også som de i øjeblik kører vi med 5 gange grillbakker. Fordi det er lige tid til nu, hvor det er dejligt vejr, så vil folk gerne vinde sådan en grillbakke. Så det er sådan noget. Ellers så vi har 14 slagtegevinster, og så resten af det er pengegevinster. Og vi har også blandt andet, vi spiller blandt andet om 3 gange 1.000 kroner og 2 gange 500, og så resten, det er på pladen fuld, det er 200 kroner, og på en række, der er det 100 kroner. Så det er det mindste, de kan vinde. Det er 100 kroner. Og hvilke slagtervarer er mest eftertragtet? Jamen, det er vores hjemmelavede rullepøls, som vi får ud for slagterarbejde ude på Bispensgade. Hans rullepøls, de er simpelthen så dejlige. Dem vil folk meget gerne vinde. Det er faktisk her. Okay, du sidder her, ja, sammen med de kvinder, der stod og røg herude foran før. Ja, der er stykker, der er vant til her. Nej, de flytter sig, når de er færdige med at spille. Nå, okay, men det er fordi, de sidder og spiller West nu. Nej, det er ikke West. Det er noget andet. Jeg kan godt huske, hvad det hedder. Men jeg synes, du sagde, at I spillede mest West. Ja, det plejer jeg også at være her. Men nu er de kun 3. Der skal jo 4 til West. Ja. Skal du så have et spil West nu? Ja, det kunne jeg godt tænkes. Hvis jeg kan slippe for dig. Jamen, du må gerne spille West, selvom jeg står her ved siden af. Jamen, ja, jeg skal ikke forstyrre, så. Så må jeg ikke spørge om noget. Så skal du koncentrere dig om at spille. Ja, for det er meget vigtigt. Hvorfor er der ikke nogen vinduer her i hallen? Jamen, det er der også lidt. Der er jo 3 stykker, som du kan se derovre, men men det er sådan nogle meget højt op, du ved. Altså sådan, man ikke kan kigge ud af. Det er godt ud. Jamen, det er jo fordi, du kan jo ikke have nogen vinduer, og så står solen ind og skinner i øjnene på dem, der spiller kort. Eller spiller bingo. Og det duer jo ikke. Det er nok derfor, undskyld. Det er nok derfor, at, at de sidder så højt op. Det er for, at solen ikke skal skinne ind og genere folk, når de spiller bingo. Og udluften har vi jo masser af, så det er ingen problem med udluften eller noget som helst. Så Når der er lige bingo-lotterier tilbage, er det en god serie, vi satte i gang. Er der nogen, der har lyst til at købe den? Nu kommer Ellen. Vil du sidde her, Ellen? Mm. Må jeg stille dig nogle spørgsmål, Lars? Hvis det er nogen, jeg kan svare på. Ja. Fordi det kan jo ikke noget, når jeg sidder dernede. Så kan jeg jo ikke høre, hvad de siger. Der er så en uro dernede. Så der er mere ro hernede? Ja, det mener jeg. Vil du starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Preben Hall, og jeg bor her i Jørgen. Og har gået i bingohallen i små 25 år. Så kommer 2-3 gange om ugen, og en gang imellem er jeg selv til bankospil. For hyggens skyld og samvær med andre folk. Så spiller jeg selv på 6-7-8 plader og op og ned, og så har jeg lidt distræt ud på ved siden af. Og måske er jeg med heldige ven, men nogle gange så kører man tom hen hjem. Hvordan kom du i gang med det her med at spille bingo? Det var rent tilfælde. Jeg har selv været til bankospil gennem flere måneder. Så stod de en aften og så sagde jeg til ham sådan for sjov, da jeg i motorsport, hvis de manglede en gang, så må de gerne ringe. Så gik det en uge sti, så kom han ned til mig, mens jeg sad her og spurgte, om jeg kunne tænke mig at hjælpe til. Jamen, så hun ved lige siden, så har jeg været op på 3 klubber en overgang, men det er to nu, det synes jeg, det er rigtig nok sådan, det er. Jeg bruger minimum 10 timer om ugen herude. Nogle uger bruger jeg 15 timer. Det er også bare for samvær, hyggen og komme lidt hjemmefra og komme ud og møde nogle andre mennesker. Man kører herude for at slappe af og få sammenhold. Få noget kaffe, få noget godt at spise ude ind imellem. Og så sidder vi bare og ser hygge og ser snak. Og så har vi godt. Og rigtig venlige mennesker, det har vi herude. Har du en fast plads her i bingohallen? Nej, for jeg har kun et THI-spil. Og så sidder jeg de der nede og sælger det, der er. Okay, så du plejer at sidde nede og sælge? Nej, det er 40 år siden, jeg startede med at sælge. Altså at sælge lotterier. Derfor der var min mand, han startede. Vores søn, han startede allerede i omkring 66, da de begyndte at køre spil. Alt det der, København og alt sådan og noget. Du sidder med en taske her. Det er den, du har med hjemmefra. Sådan en stor brun lædertaske. Med sådan noget som det her. Og alt det er bingoplader. Og alt det der. Og prøv lykken. Og hvad nu ellers det hedder det hele? Prøv lykken. Hvad er det for et spil? Prøv lykken. Det er dem, jeg sidder med de her ruller. Dem der, man rykker inderen af. Hvad er det, du godt kan lide ved selve bingo-spillet? Altså, fordi jeg tænker, det sociale kunne du jo også have fået mange andre steder. Altså på et værtshus, eller i en, hvad ved jeg, andre former for foreningsaktivitet. Det kunne man sagtens. De er spændende, man sidder herude, man sidder og sidder og lytter på de numre, de løber op. Lige du sidder og mangler en på en plade, så sidder du bare og fokuserer på den nummer 47, eller hvad der var. Og du vil bare have den, hvis den kommer, så er du bare nødt til at hurtigt. For ellers er det næste nummer måske råbt op. Så smutter gevinsten altså. Hvad kan du bedst lide af gevinsterne? Kan du godt lide, når det er penge, eller kan du bedre lide, når det er det der mørbræd eller rullepølse, eller altså sådan fysiske ting? Jeg vil gerne have, at de spiller om kød. Det vil jeg gerne, men selvfølgelig, det er ikke alle klubber. Vi har kun én klub her i Jørgen, der spiller om kød normalt, så de har nogle fine gevinster, det må jeg så sige. Der er svinekam, der er møhopper, der er koteletter, der er fars, og der er lidt forskellige sager. Men ellers spiller alle de andre klubber om kontanter. Hvorfor kan du bedst lide, at man spiller om kød? Jamen, jeg synes, det er lidt hyggeligt. Man kommer, man sidder der, så jeg kan fortælle folk, at jeg fik lige 10 store koteletter her. Så siger folk, her der, og jeg fik en dejlig stor rullepølse. Så siger folk, var den god? Ja, selvfølgelig var den god. Det ene med det andet. Vil du præsentere dig selv? Hvad siger du? Vil du præsentere dig selv? Hvad du hedder, og hvor gammel du? Jeg er lige blevet 90. Her den 9. juni. Havde holdt du fest, så? Ja, jeg er ude på krogen. Ja, så, ja jo, så det var så dejligt. Vi var 44. Men jeg har jo en stor familie. Vi er 10 søsken. Vi er hver 14, og vi er 10 tilbage. Og jeg er den helst nu. Så kan du jo nok se, som mine egne børn, og børnebørn og oldebørn, så kan der snart blive nogen. Og så H.I. folken. Så der er også venner her fra bingohallen, der var med? Ja, ja. Så det var så hyggeligt. Men du er aldrig ligesom blevet træt af at komme i bingohallen i løbet af de 40 år? Nej. Så kommer man jo snakke med andre mennesker. Så det er det, der er så hyggeligt. Og så, som jeg siger det, jeg har noget at se hen til, når jeg er alene. Så har jeg noget at se hen til hver uge. Det er da helt bestemt. Og jeg håber, jeg kan blive ved lige så længe. Den her op, den fungerer. Det er jo ingen selvfølge. Hvad laver du i løbet af ugen ellers? Så strikker jeg. Jeg strikker ud til Bistrup Kirken. Det går til Rumænien. Trøjer, tæpper, strømper, alt hvad der er brug for. Så nej, du kan tro, der er noget med at bare sige glå ud i luften. Jeg er fuldt beskæftiget. Nu håber jeg, der er nogen, der ser det. Nå, at du sidder og bliver nervøs for, om der er nogen, der har taget over for det, du skal gøre. Ja. Skal jeg gå med dig ned og kigge? 1618. Jeg er invalidpensionist, og det har jeg været i mange år efterhånden. Så ellers går jeg og hygger mig sådan lidt derhjemme og ordner haven og kører byen og besøger folk. Hvorfor er du invalidpensionist? Jeg var i Fisken i Hirsels i mine yngre dage. Der var jeg uheldig at komme til skade med ryggen, så det har sat sig lige siden, så jeg kommer aldrig på arbejdsmarkedet mere. Hvad skete der? Jamen, vi var to trucks, der kørte mod hinanden, så ham, der kom og kørte mod mig, han tabte noget gods, som røg ind under min trucks, så jeg var ved at vælte med 3,5 tons trucks, så blev jeg kastet tilbage i sædet med sådan en raballer, det knækker i ryggen på mig. Så var jeg sygemeldt. Gik sygemeldt i en lige godt 9 måneder, men jeg kom så aldrig tilbage til arbejdsmarkedet, jeg kunne ikke. Hvor gammel var du dengang? Jeg var meget ung, 35. Så det var alt for tidligt. Jeg ville gerne have været i Fisken i Hirsø stadigvæk, men sådan er jeg desværre ikke længere. Goddag, de damer. Må jeg sætte mig hos jer? Hvad hedder I? Jeg hedder Jane. Hvad hedder du? Jeg hedder Annette. Og Jane, jeg har lige talt med din mand, som siger, at du har 15 bingoplader. Og du har ligesom sat dig her ved det her orange bord, og gjort dig klar og legnet de her bingoplader op. Ja. Altså, de plader, jeg har her, de er jo faktisk fra dengang, de faktisk startede. De har fulgt mig lige siden. Og jeg har prøvet at skifte dem ud, men jeg kan huske alle numrene. Og det ligger faktisk på ryggraden. Det er sådan, jeg spiller bare ud, og så kan vi selvfølgelig godt bande om, hvis ikke man vinder, eller man synes, at dobberen, han er dum. Men altså, det er jo spillets regel. Altså, enten så vinder man, så gør man det ikke. Og jeg tager som regel kun med ud for hyggens skyld. Fordi man får mange gode venner. Men man kan også nok få uvenner. Jeg plejer at sige, at man skal bare tage bingo hen, så kan man få uvenner. Og hvordan bliver man uvenner? Jamen, det kan være en, hvis nu man går ind og siger et eller andet forkert, eller et eller andet, ikke også? Mange gange, så skal man sådan overveje, hvad man siger. Og man kan også godt sådan, hvis der er en, der vinder flere gange, sige, åh, sådan en idiot, ikke altså. Okay, hvordan er det så at være uvenner her? Det er ikke sjovt. Så bliver man gerne hjemme. Altså, jeg plejer, når jeg kommer ud, så plejer jeg ligesom at holde mig for mig selv, ikke også? Og selvfølgelig snakke med dem, man kender, ikke også? Men altså, man prøver at undgå at gå til uvenner med folk ude. Det gør man altså. Fordi det er jo et sted, hvor man ligesom skal samles og hygge sig. Det er det, man går til bankospil for. Men det kan godt være meget sådan fnid og snadder i krogene. Det er jo svært lige pludselig at gå hjem, hver dag er ingenting måtte. Jeg var jo vant til at arbejde mellem 15 og 20 timer i døgnet. Det er været en stor ændring i livet, at lige pludselig miste sin kammeratskab på arbejdspladsen og nærkontakten med sin arbejdsplads og sådan noget. For jeg var ekstremt glad for at være, hvor jeg var. Men så lige pludselig så er man bare væk fra det hele, og ingen til at snakke med rigtig på samme måde. Man tager, som det kommer, og det er mange, der prøver det. Hvad lavede du på dit arbejde? Altså der i Fisken i Hirtals? Jeg kører trucks, og jeg losser, og jeg laster og losser container, og hjælper til ude ved store rejetravler og containerskib, og jeg laver lidt af alt. Alt, hvad man kan forestille en havnearbejder kunne lave, det var jeg med til. Er der så nogen her i bingohallen, som du ligesom tænker, dem undgår du så, og dem taler du ikke med? Altså i forhold til det, du siger med, at nogle gange, så kan man også godt få nogle uvenner i bingohallen? Ja, det gør man jo. Altså man kan se ikke også, at der er nogen, der kun kommer for at vil slage, ikke? Og så plejer jeg bare at sige, nå, okay, og så går jeg ikke også. Altså, jeg har jo været den store pige en gang, og selvfølgelig er det ikke helt tynd endnu også, men altså i starten, da jeg kom her i bingohallen, der var der mange sådan sjældent, jeg følte også, at de sagde snak om mig, når jeg kom ind. Og så sagde det til Preben, at jeg følte mig simpelthen ikke velkommen i bingohallen. Altså, jeg følte mig virkelig sådan, at de pegede og de kiggede. Og så gik han op og sagde det til dem. At det var ikke fordi, at jeg var, men jeg var meget kære, at de sagde pegede. Så var det en, der sagde, jamen selvom hun er så stor, så er hun virkelig flot påklædt. Altså, hvor får hun hendes tøj hen? Fordi hun er virkelig en smuk pige. Ikke, hvor jeg så kunne sige, jamen alt mit tøj, det køber faktisk i AZ. Altså, det... Og det var de faktisk nu at benåde over. Der er mange store piger klæder sig jo, som, jeg ved ikke, altså nogen er jo ligeglad med, hvad de går i, ikke? Også, der var jeg jo altid ved den type, også, at tøj og ting, det skal passe sammen. Jeg tror også, jeg har, hver så tøj, jeg har, der passer, har jeg så sko, der passer til. Altså, har jeg hvidt og blåt, så skal jeg også have blå sko på. Er jeg gult og grå, så skal jeg enten have gult eller også grå sko på. Men altså, da du arbejdede så meget, så havde du jo ikke tid til at komme de der 10-15 timer i hvert fald i bingohallen, vel? Eller? Jo, så var der anden, det må undvære. Det var jo så hjemme, det gik ud over. Så kom jeg direkte fra her, så klokken 6, lige inden vi skulle i gang med bankospillet, så var mig hjemme igen. Så var jeg tidlig på arbejde næste morgen, som de er klokken 3, som de er klokken 4. Okay, så da du arbejdede i Fiskene Hirtshals også, der spillede du også banko, så når du var færdig med at arbejde de der 25 timer i døgnet, så tog du til banko? Så tog jeg til bankospillet mange gange, ja. I et eller andet sted skulle man jo være sammen med sine venner. Det er ok at være hjemme, men bare lige meget godt hjem skal man ikke overrende. Hvornår begyndte du at komme i bingohallen? Ja, det er i hvert fald, ja, det er over 30 år siden. Jeg startede faktisk sammen med min mand Preben, hvor jeg fulgte med ham til bankospil. Så du har haft de her plader i 30 år? Ja, omkring, ja, de her de er så nok omkring 15 år gammel. Du skiftede dem ud, dine plader, for cirka 15 år? Ja, da det kom jo andre plader, ja. Og nogen, de går jo op og får lavet nye plader, og det har jeg så også snakket med, de ville jeg også, men så tænkte jeg, nej, jeg kan ikke undvære mine plader. Altså, jeg har tro med, at de får karantæne, når de ikke vil spille, men... Så har du nogle andre ting stående ved siden af dine bingoplader? Jeg har mine forskellige dupper, orange og gul. Det er så dem, vi dupper ud til. Dem her, blandt andet, der er bankonummer, så dupper for eksempel nummer 10, så dupper jeg den ud, så kan jeg se, så hvis jeg bliver gengang, og så dupper så dernede. Og dupper, det vil sige, at man ligesom markerer nogle felter med de her farver, tusser? Så dupper jeg nummer 48, og så hvis nu den kommer ud igen, så kan jeg se, at det er en genganger. Og så har jeg min lykkeelefant. Bare den er simpelthen lyserød. Ja, den er fin og har lyserød tøj på. Hvad sidder den med? Er det nogle sko? Jeg tror, det er sådan nogle små sutsko, den sidder med. Og så har du et penalhus. Ja, der har jeg mine brikker i. Og så med mine magneter. Eller magnetpinden, som de kaldes. Hvad bruger man de der magnetpinde til? Det er, når du ligger sådan på pladeren, og så når sådan den ene, der råber banko, så tager du magneten. De skal gå ret stærkt, og så rykker du med magneten, og så samler du den. Og så starter man forfra. Men det lyder, som om din mand Preben, han er endnu mere entusiastisk omkring at spille banko, end du er. Det er han også. Han går op i det med liv og sjæl. Altså, det er jo hans, det er faktisk hans livsværk, hvis man kan sige det sådan. Han elsker det også, og han kender jo også alle hu. Altså, vi kan også gå op i byen, hvor der kommer nogle bankofolk også, de råber hej Preben, ikke? Også, hvor jeg så står og kigger, hvem var det lige, ikke altså. Og der er også mange, der kommer og siger hej til mig, fordi de ved jo, at jeg er gift med Preben. Hvad med din kone? Savnede hun dig derhjemme? Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Hun nyder der stille og ro. Hun gør sådan en passe. Og hun ved jo, hvor jeg er henne, så det er ingen problem i det. Spiller hun også banko? Hun spiller også banko, ja. Hun er noget mere gav, end jeg er. Hun spiller på 15 plader. Vi andre, vi nøjes med en tredjedel af hendes næsten. Er din kone, er hun her også i dag? Det er hende, der sidder i den grønne lover. Så det er en del aftener også, at du sidder hjemme, hvor han så tager til bankospil? Ja, og jeg hygger mig, når han er væk. Det er ikke pænt at sige det, men det gør jeg altså. Vil vi gå op af en anden dag, uge, dag ind, altså ved du hvad, så når han tager sted der kl. 4:30, så siger jeg god tur, og så snakkes vi ved senere. Hvad er det, du godt kan lide ved at være alene hjemme? Det er, at der er fred og ro. Der er ingen, der kommer og snakker til mig, vel, og der er ikke nogen, der kommer og spørger om noget. Og så ser jeg, hygger mig med mine to gravhunde. Altså. Men de kalder mig fru Hejersynt. Jeg er meget, meget, meget prober. Altså, det er mit hjem, de skal skinne, og tingene skal stå på deres plads. Er det også derfor, du godt kan lide nogle gange bare have det for dig selv? Altså, at Preben, han godt kan blive sådan lidt et forstyrrende element? Ja. Det kan du tro, så det er mere for ham ud af døren. Altså, hvis jeg ikke får ham ud af døren, så kan jeg få lov at gøre, hvad jeg vil. Jeg elsker at bage, jeg elsker altså, at gøre rent. Altså, der har jeg nok lidt mere med til, at du ikke starter færdigt. Det kan ikke tage så lang tid. Så det er, så jeg gerne gå ind med dig i tempo. Og så tror jeg nok, at man inden gruer sig i nogle vaner, for da han så kom hjem og går, så blev jeg lige pludselig den der hysterik også, fordi tingene, de skal være der. Jeg får hovedpine, og jeg bliver irritabel, og hvem kan gå det ud over? Det er kun dræben. Ikke også? Altså han lige siger bare, nå ja, okay, nu kommer fra jo sendt det igen, ikke også? Når han så tager til bankospil, så kan jeg lige nå at regne over, så nu han opdager det. Og lige få tingene sat tilbage, og lige gøre det, så det er rigtigt igen. Nemlig. Det lyder som om, det er en meget god ordning, I så ligesom har. Der var lige en lille en, som skulle prøve at råbe op i mikrofonen. Det er der, der hjælper det inden. Det er Allans datter fra, ja, Allan fra Bingohallens kiosk. Ja. Hej. Du står ved at skrive på en paptallerken. Ja, der er nogle skummuser med, de vil være med her, fordi de har haft lidt for varmt. Så til en krone, så tror jeg nok. Skummus for en krone? Ja, lige her i aften. Altså, jeg tænkte, at vi lige kunne prøve at beskrive det her sted, hvor vi står nu. Altså, der er sådan en glasvinduer ud til bingohallen, hvor at folk de sidder og spiller. Og så har du ligesom taget de her glas for, så du ikke forstyrrer. Forstyrrer her, mens de spiller, ja. Ja, og det er derfor, at man ikke lige så godt kan høre, at Per han sidder og råber op dernede. Så der kommer heller ikke nogen og køber noget endnu. Altså nu er der jo bare helt stille. Vi er klar til, at pausen starter her klokken 8. Og så kører vi som sagt vores rullevogn ind, hvor der er kaffe på og æblekage og franskbrød med rullepøls, som der også er rigtig populær ud. Så ved siden af har vi vores grillmad, og der er pølser, burger, som er hjemmelavet med 200 gram hakket oksekød. Så der er ikke noget med noget fritur. Der har vi pomfritter. Og så selvfølgelig vores ribbensandwich kommer i frityren. Og fredag kører vi med stjerneskud til 40 kroner. Og de er pandestegt. Det vil sige, at der er heller ikke noget fritur der. Så det tager lidt ekstra tid at vente på det, men det gør de gerne. Og så til 40 kroner. Med 2 stegte fisk og rejer. Nå, om Ole han vandt der noget? Ja, det gjorde han. En grillpakke, jeg var da så heldig. Vandt har du også en grillpakke? Jo. Og så en rullepølse, ikke? Nej, så ham der var en rullepølse. Det var ham der var en rullepølse. Ja. Hej, ser det i, tror jeg. Jamen, jeg skal da lige ind og sige tillykke så. Altså, du mener, hvorfor jeg optager? Ja. Jeg optager til Radio 24/7. Okay. En dokumentar om bingohallen her i Jørgen. Hey. Har du lyst til at sige noget? Ja, det kan jeg godt. Vil du præsentere dig selv, så? Ja, det er mig, Rødbæk. Og du er bingospiller? Ja, det er jeg. Hvor tit spiller du bingo? Jamen herop der gør jeg det cirka en gang om ugen. Og så er jeg også nogle andre steder. Hvor mange er I så taget herhen til Hjørring for at spille bingo? Jamen, det er min kæreste og mig. Goddag. Du vil gerne undvære at være med. Det er helt fint. Nu er pausen snart slut, eller? Ja, det er den. Lige nu en smøg. Lige nu en smøgpause. Så begynder de igen. Nå, nu går bingospillet snart i gang igen, og jeg går lige ind i bingohallens kiosk for at se, om der har været godt salg her i pausen. Nå, men det er kun sådan 10 minutter. Det var lige den sidste kunde her, før de går i gang, eller hvad? Ja, det er 10 minutters pause, så det skal gå sådan rimelig stærkt. Fik du solgt noget så her i pausen? Ja, jeg fik solgt noget is og slik, og så var der faktisk en, der bestilte et stjerneskud til, hun skal hjem. Så du skal i gang med at lave det nu? Ja, og der er så også to bestilt på forhånd her til kl. 21. Så du har lige tre stjerneskud, du skal have lavet? Ja. Okay. Du laver bare det, du skal. Ja. Er det okay, at jeg bare sådan går og optager lidt? Ja. Det kan også være 10 kroner, ja. Værsgo. Nu kan jeg ikke huske, hvad du hedder. Annette. Annette? Ja. Annette, du har været oppe i cafeteriet og købe en toast? Ja, det har jeg. Må jeg komme? Nu sidder jeg over for dig, og vi har alle de her bingoblader imellem os. Må jeg komme over og sætte mig ved siden af dig, så vi kan tale lidt? Er det din første plads, det her, så? Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Jeg sidder mest ved det første bord her. Men det er nogle gange sådan, skifter lidt rundt her. Hvor tit er du kommet i bingohallen? Jeg tror, jeg er kommet her cirka 5 år eller sådan noget. Hvad er det, du godt kan lide ved at komme i bingohallen? Det er, når man sidder herude, og de råber tallene op. Hvis du har en dårlig dag, du spekulerer ikke på noget som helst. Du skal bare lige holde ørerne åbne for, hvad for tal, der bliver råbt op nu. Så lægger man det andet bag sig. Så er der også nogle gange, min mand han siger, at skal vi ikke lige slappe af i aften? Så hentyder han til, at nu skal vi op og spille. Og du har sådan nogle, du har briller på, og du har sådan nogle store øjne, store, flotte, blå øjne. Og det er som om, din brilleglas virker lidt som en lup, når man kigger ind i dine øjne. Er det fordi, du har en stærk styrke i glasene, eller? Ja, det er det. Det er noget, jeg er født med. Jeg er næsten blind på det venstre øje. Skal du hjælpe til i aften, Jørgen? Ja, jeg skal gå på gulvet i aften. Sammen med Preben. Men, Jørgen, du sagde, det var okay, hvis jeg spørger dig om nogle ting. Ja, det må jeg godt. Hvor lang tid er du kommet i bingohallen? Jeg er nok kommet her i en 20-25 år. Og så var der en dag, at der kom en ny deltager til bingo. Det var så Annette. Vil du fortælle om, da du begyndte at få øje på Annette? Ja, det vil jeg nok. Hun sad sammen med hendes veninde, Randi. Og hun så så sød ud, så jamen, så begyndte jeg at kredse lidt omkring hende. Jeg begyndte at komme ud sammen med en veninde, jeg har gået på daghøjskolen med for mange år siden. Det var hende, der lukkede mig med herude. Og så den dag, hun sagde til mig, jeg synes ham Jørgen, han har øje til dig, han render sådan rundt. Og sådan noget. Jeg tænkte, det var sgu da noget mærkeligt nu i starten. Men han blev ved, og til sidst, så fik han mig på krogen. Hvordan fik han dig på krogen? Jamen, at han blev ved og bejlede til mig. Og så vores gode vennepar, som du lige har interviewet, de blev også ved med at sige til Jørgen, mand, at hvis du vil have en et, så skal du altså blive ved. Og så fik han mig. Du er ikke sådan så nem lige at få fingrene i, eller? Nej, det er jeg ikke. Så jeg har kun haft en mand før, min mand her, som jeg har 4 børn sammen med. Hvor gammel er du? Jeg er 44. Havde du været single længe, så da du begyndte at komme i bingohallen? Ja, det havde jeg. Mine børn også begyndt at snakke om, at jeg skulle, de skulle oprette en datingside, fordi livet det var ikke forbi, fordi jeg var blevet alene. Men det blev aldrig aktuelt. Det blev klaret herude i bingohallen? Ja, det gjorde det. Og man behøver altså ikke tage til banken bare for at spille. Man kan også være heldig at finde sin ægtefælle herude. Der gik der nok lige et par år eller noget, inden at den fangede hende helt, at jeg var interesseret i hende. Fordi at hun var sådan lige kaske helt parat til at lige at flyve i hvad som helst dengang. Så det var nogle år, at du ligesom kredsede rundt om hende? Ja, det var. Og så der, hvor du ligesom fik hul igennem, det var så ved at invitere hende til Sindal Marked. Ja, det var nok det, der gjorde, at hun fandt ud af, at det var en, der var til at stole på. Fordi at hun tøvede lidt med, var jeg nu også til at stole på, sådan lidt andet. Men så siden vi har været dernede, og vi har fået en snak dernede, og kørt hjem med og sådan noget, jamen så ville hun da gerne have, at vi blev ved med at ses og det slige igen. Hvad var det, der ligesom tiltrak dig ved Annette? Jamen det var nok hendes udstråling og det slige, og ja, det var hendes udstråling. Jeg synes, at hun sad der og så sød og charmerende ud, så jamen, så det var nok det, der gør udslag fra min side, i hvert fald. Hvordan har det været at være barn med sådan nogle tykke briller? Det har ikke været særlig sjovt, og så har jeg også været overvægtig, så det har ikke gjort det bedre. Så det, jeg gik igennem skolegangen med en masse problemer og det. Det var ikke altid nemt? Nej, det var ikke nemt. Men nu har jeg også heller ikke haft nem barndom. Jeg har været udsat for nogle ting, som har gjort, at jeg er svært ved at betro mig til mænd. Så der skulle gå noget stykke tid, inden han fik mig på krogen. Jeg skulle lige se ham mand, hvem han var og sådan. Så det er en længere historie, som jeg ikke rigtig vil komme ind på. Jeg har været så langt ude, at jeg bare tænkt på at tage billetten herfra. Og det har jeg også prøvet et par gange. Jeg har været udsat for nogle ting, som man normalt ikke bliver udsat for i en barndom. Og det har gjort, at jeg er blevet, som jeg er i dag. Og Jørgen, min mand, han ved alt det. Og jeg tænkte også, dengang jeg fortalte ham, enten ville han have mig, eller så ville han ikke. Men han tog mig, som jeg var. Min eksmand har jo sagt mange gange, der er sgu ikke nogen, der vil have en enlig mor med 4 børn. Jo, det er der altså. Jeg vil gerne have dig, sagde han så. Og med børn altså. Jeg er glad for ham. Der er sgu ikke noget. Det var da ikke så pænt sagt af din eksmand. Nej, det var det ikke. Men vi har heller ikke haft det så godt sammen. Har du haft dine børn med herude også? Ja, jeg har haft 2 af mine børn med herude. Blandt andet min ældste dreng. Da han fandt ud af, at jeg fundet mig en kæreste, så sagde han til mig, det er vel ikke ham Bingo, Jørgen. Jo, det var det desværre. Åh, nej, sagde han så. Men det har han at få et helt andet indtryk af ham. Hej. Hej. Jeg har været her et par gange, og synes, jeg har lagt mærke til, at I sidder nede i det ene hjørne. Ja. Kommer I her tit? Hvad? Kommer I her tit? Ja, det er næsten hver aften. Næsten hver aften. Er det okay, at jeg stiller nogle spørgsmål? Hvad er det, I godt kan lide ved at komme i bingohallen? Det er samvær. Det er så dejligt at snakke sammen. Når man har været hjemme hele dagen og om aftenen, så det er dejligt. Hvor mange sidder I nede ved jeres bord i en 4-5 stykker, ikke? Det er an på, hvem det kommer. For det er det, hvad næsten alle sammen grønlænder, som her på i Norge. så har vi snakket morsmøg. Så I taler grønland sammen, når I er her? Hvad? I taler grønland sammen, når I er her? Ja, men det er blanding dansk og grønlandsk. Så... Hvad laver du ellers, når du ikke er i bingohallen? Jeg er førtidspensionist. Hvorfor det? Det er på grund af blandt andet psykiske grunde og så fysiske grunde. Men du er jo kun 44 år. Altså, hvad er det for nogle fysiske ting, der gør, at du er blevet invalidepensionist? Jamen, jeg døjer med nogle forskellige lidelser. Blandt andet døjer med led- og muskelsmerter. Så døjer jeg med migræne. Og så har jeg et par psykiske lidelser også. Jeg døjer blandt andet med angst. Og så har jeg en svær depression, som er kronisk. Bare en lille ting, den kan blive til sådan en stor ting, og man føler nogle gange folk, de snakker og mener sådan noget, selvom de ikke gør det. Altså, jeg døjer meget med at være sammen med mange mennesker, men det er hjulpet lidt at komme herude, fordi jeg får nu af, at folk, de tager mig som jeg herude, altså. Så det er faktisk en god øvelse for dig at komme i bingohallen, fordi der er mange mennesker i forhold til, at du har det her sociale angst og egentlig kan have svært ved mange mennesker på et sted. Det er det. Det har været en rigtig god medicin for mig. Og det er de grønlændere, som du sidder og spiller bingo med. I kender ikke hinanden tilbage fra Grønland, eller hvad? Nej, det har vi ikke. Hvad er begyndt heroppe i bingohallen? Så det må man godt se. Jeg begyndte gennem heroppe op i bingohallen. Nu kigger du lige på uret, jo. Fordi du skal holde øje med tiden, ikke? Ja. Jo, jeg skal også lige have noget smøg. Du skal have en smøg mere? Nej, jeg har ikke røg, siden vi begyndte at snakke sammen. For 5 minutter siden? Ja. Hej. Hvor kommer du fra? Radio 24/7, dokumentar. Ja. Jeg håber, jeg skal høre mig selv. Ja, jeg kommer jo til at klippe det sammen. Jeg taler jo med forskellige af jer og har lavet nogle forskellige optagelser fra bingohallen. Så klipper jeg lige det jo sammen. Så. Hvad sagde han? Du skal være i fjernsyn. Nej, det er radioværden. Hallo, Ole. 200 kroner. Og rullepølsen her. Det er hver gang, jeg kommer ned forbi dig, jo. Du vinder. Du skal nok blive her. Tror du ikke det? Du har ikke vundet andet, vel? Det er da rigtigt, så er det da, når jeg kommer forbi og sidder her ved dig, så vinder du. Nå, nu gik Annette lige forbi. Hej Annette, skal du ud og ryge? Jeg skal lige ud og have en frisk luft og en smøg. Frisk luft og en smøg. Må jeg gå med derude? Ja. Jeg synes, det er godt nok en god. Jeg ikke ryge derinde, for den gang jeg startede med at komme herud, der røg jeg ikke. Jeg har ikke røget i mange år. Hvornår begyndte du at ryge igen? Ja, det er nok cirka 4-5 år siden. Sådan cirka. Det dutter mig også nerven. Det er bedre at ryge end at drikke alkohol. For... Det løser du sgu ingen problemer med. Har du forsøgt det, eller? Ej, jeg har prøvet at tage livet af mig selv. Jeg har drukket en hel flaske vodka eller et eller andet sammen med en masse piller. Men det har ikke taget livet af mig. Og problemerne er endnu større dagen efter, når du vågner op og er ædru. Så det kan jeg ikke anbefale. Jeg bliver altid set deroppe på din anden bord, deroppe på hjørnet. Men når det andre grønland kommer, ikke også, så er jeg altid sit, det var helt alene. Så Jeg synes, jeg kan lige så godt være sammen med dem. Og det, at så gør vi snak sammen, bjætte sammen, grine sammen. Ved Grønland, det bliver altid godt humør og kan godt lide grine som ingenting. Det bjætte mig. Men det kan også godt være det andre, når vi ser sammen alle grønlænder og snakker sammen og griner mig. Måske de synes, at vi griner dem, som det er alle andre. Men det har vi ikke. Vi har aldrig gjort det. Det kan vi aldrig finde på. Nej. Nå, men jeg havde egentlig en aftale med en, der hedder Jørgen, om at jeg også skulle tale med ham i dag. En, der hedder Annette. Ved du, hvem Annette er? Hendes mand. De blev gift for et års tid siden. Det blev altid set derovre. Jeg synes, det går fint mellem os to nu. Vi blev gift her for lige knap år siden. Så jeg får sådan set en kone med fire dejlige børn, så ja, så det er det. Så nu har du fået fire bonusbørn? Det er nemlig lige nøjagtigt det, jeg har, ja. Og de er simpelthen, jamen, jeg tror nok, de er meget glade for mig også, men det må du spørge net om. Så jeg tror, at hun kan svare det på det spørgsmål også. Når du så har vågnet op dagen efter, har du så været ked af, at det ikke lykkedes at dø, eller har du været glad for, at det, altså at du vågnede op igen og ikke døde? Dengang, der var jeg så langt nede psykisk, at der ville jeg virkelig herfra. Så der var jeg nok ked af, at jeg vågnede op igen dagen efter. Men i dag, altså hvis jeg havde vidst, hvor godt jeg har fået det i dag, jamen, jeg er da glad for, at jeg er her i dag, fordi så har jeg aldrig fundet min mand. Og mine børn, de ville også være ked af det her, hvis jeg ikke var her mere. Så du har simpelthen fået... Der er simpelthen tre, der er flyttet ind i dit hus, Jørgen. Ja, det er. Og jamen, der er blevet en liv og glade dag. Det må man sige. Fordi de har samtidig nogle venner og noget med hjem, så jamen... Det er bare dejligt. Det kan jeg godt lide. Hvor gammel er du? Ja, der er jo nogen års forskel af os. Jeg er lige blevet 57 nu her i maj. Så, men både hendes børn og hende selv, de har accepteret. Så, jamen, så jeg mener ikke, at alderen den har noget indflydelse på det. Jeg har min solsmøg hjemme og låne. Hej med jer. For jeg har kommet. Åh, det er ikke mentol, det er også lige mig. Har du det? Jeg er kommet herude uden smøger. Hvad er det for noget? Man kan se, folk de er flink. Hvis man ikke har en smøg endda, så kan man låne, og de kan også låne, hvis man ikke har nogen. Ja, jeg har heller ingen lighter med. Putta on natyne. Kamma putta in til mig. Så vi kan holde os varme. Det er det, vi har brug for hinanden. Kom, vi har sendt Radio 24/7 dokumentar. Bit af Bingo. Værsgo. Tilrettelæggelse Jutta Marie Jessen. Klip Morten Narvidsen. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.